اللہ پاک نے اس واقعے میں عطا فرما دیا. کاش ہماری آنکھیں ہوں کہ ہم اس واقعے سے عبرت کر کے اپنے احوال کو سنوار سکیں, اپنے احوال کو درست کر سکیں. الم تارا عید الملائی من بنی اسرائیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا, وہی رویت قلبی ہے, الم تعلم, عید الملائی ایک جماعت کی طرف, من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے, من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اذ قالوا لنبی لہم, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا, یہ شموئیل علیہ السلام سے, ابعث لنا ملکا, آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے, بادشاہ مقرر کر دیجئے, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم لڑیں اللہ کے رستے میں. قال هل عسیتم, نبی نے کہا کیا یہ تم سے بعید نہیں ہے, ان کتب علیکم القتال, تم سے اس چیز کی بھی توقع کی جاتی ہے کہ جب تم پر لڑائی کو فرض کر دیا گیا, اللہ تقاتلو, تو تم لڑنے سے انکار کر دو. قالو, وہ کہنے لگے, وما لنا, ہمیں کیا ہو گیا, اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کے رستے میں نہیں لڑیں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے جدا کر دیا گیا, ہم پہ اتنا ظلم ہو گیا, اب بھی ہم نہیں لڑیں گے تو پھر کس دن لڑیں گے. معلوم ہوا کہ مظلوم کا کام لڑنا ہے, مظلوم کا کام سجدے کرنا, جھکنا اور ماحول سازگار کرنا نہیں, بلکہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ہے. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی, تولوا, تو بھاگ گئے, پیٹ پھیر گئے, الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے سے ان میں سے, واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے, جنہوں نے لڑائی سے پیٹ پھیری اللہ کے ہاں وہ ظالم ہیں. وقال لهم نبیهم, یہ اس زمانے کے عقل مند دانشور ہوں گے جنہوں نے پیٹ پھیری ہوگی, کہتے ہوں گے کہ زمانہ نہیں ہے جالوت سے لڑنے کا, زمانہ یہ نہیں سوچتے کہ چند دن بعد ہمارا زمانہ ختم ہونے والا ہے, کسی اور لوگوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. وقال لهم نبیهم, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا, اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو بادشاہ. طالوت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں, بعض کہتے ہیں کہ یہ سکہ تھے پانی پلانے والے, مشک میں پانی ڈال کے لوگوں کو پلانا, زمینوں میں پانی ڈالنا, بعض کہتے ہیں دباغ تھے یہ کھالوں کو رنگ دینے والے اور ان کی دباغت کرنے والے, بعض کہتے ہیں رائی تھے جانور چراتے تھے, چوپائے وغیرہ بھیڑ بکریاں ان کو چراتے تھے, اور یہ جانور چرانا یہ کرنا انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا, اور حضرت اویس قرنی تک کے سارے اولیاء انہیں کاموں میں لگے رہے, کبھی بھی ان کاموں میں اللہ والوں نے ہار نہیں سمجھی, کیونکہ ان کاموں سے آدمی کی زندگی میں بے تکلفی اور بہادری پیدا ہوتی ہے, اور بے تکلفی اور بہادری آدمی کو جہاد کی طرف لے جاتی ہے, جبکہ باقی کاموں میں انسان میں تکلف اور ہار زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وہ جہاد کے کاموں سے محروم رہتا ہے, شرماتا رہتا ہے. قالو, کہنے لگے, انا یکون لہ الملک علینا, کہاں سے اس کو ہم پر بادشاہت کا حق حاصل ہو گیا, ونحن احق بالملک منہ, ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں, ولم یؤت سعۃ من المال, اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی, پیسہ بھی نہیں اس کے پاس, کوئی مالدار امیر ہونا چاہیے. طالوت بنیامین کے خاندان میں سے تھے, جبکہ ان کے ہاں جو یہودہ کی اولاد تھی ان میں حکومت چلی آ رہی تھی, تو ایک دم برادری کا مسئلہ کھڑا کر لیا, پیسوں کا مسئلہ کر لیا, نبی ان کی باتوں میں نہیں آئے ان کے دباؤ میں. قال, پیغمبر نے فرمایا, ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ پاک نے انہیں چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے تمہارے اوپر, وزادہ بسطفن, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ دی ہے فراخی اور کشادگی, فی العلم والجسمی, علم میں بھی اور جسم میں بھی, یہ دونوں صلاحیتیں ان میں موجود ہیں. علم سے مراد دین کا علم بھی ہے اور امور حرب قتال جہاد کے امور کا علم بھی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ملکہ سے اشارہ دیا, اختیارات اور قوت کا اصل مالک اللہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے. وقال لهم نبیهم, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان آیت ملکہ, طالوت کے بادشاہ اور امیر ہونے کی نشانی, ان یأتیکم التابوت فیہ, کہ تمہارے پاس ایک ایسا تابوت, تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں ہے سکینہ تم من ربکم, تمہارے رب سے تسلی بخشنے والی چیز, وبقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, اور وہ بچے ہوئے تبرکات جنہیں چھوڑا ہے موسیٰ اور ہارون کی اولاد نے, کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے. اس میں دو چیزیں ہیں, امیر کے لیے دو شرطیں ہو گئیں, ایک ایک علم اور ایک جسم، اور علامتیں دو ہو گئیں، ایک سکینت اور دوسرا ماضی کے بزرگوں کے ساتھ تعلق، اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق. جو امیر ایسا ہو کہ اس کے آنے سے جماعت میں سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور دلوں میں ایک طرح کا یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہم سے کام لے گا، تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا تعلق اپنے ماضی کے بڑوں کے ساتھ، آل حق کے ساتھ، ماضی کے بڑوں کے ساتھ ہو. یہ دو نشانیاں اس میں اشارتاً بتا دی گئیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد صاحب جب آئے، اللہ پاک نے ایک خاص سکون دیا لوگوں کو ان کی وجہ سے. کوئی کسی کو کھانا مل رہا ہے وہ بھی اطمینان سے، کسی کو نہیں مل رہا وہ بھی اطمینان سے. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں تنظیموں میں، لیکن عجیب و غریب تھے طالبان کا زمانہ، عجیب و غریب تھا. بالکل قرآن کی آیتیں فٹ ہوتی نظر آتی. ایک طالبان قندار آیا ہوا تھا، میں نے امیر المومنین سے ملاقات کرنی. انہوں نے کہا امیر المومنین مصروف ہیں تو دو دن رک جاؤ، بعد میں ہوگی. کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے امیر بھی دیا ہے اور اس کی اطاعت بھی دی ہے، اس کی زیارت ضروری نہیں ہے، مہاج کے اوپر چلا گیا. ورنہ اس زمانے کا امیر اپنے کسی کارکن سے ملنے سے انکار کر دے، پرچہ کاٹ دیتے ہیں اس کے خلاف، پورے ایس ایچ او بن کے تھانہ، کہتے ہیں نخرا ہے، تکبر ہے، فلانی ہے، پورا ایک وہ بنا کے اس کا ایف آئی آر کاٹ کے تو کیس کر دیتے ہیں اس کے اوپر اپنے ہاں، اور فوراً تنفر. اور یہاں تک تھا کہ کوئٹہ آئے ہوئے ان کے مامورین، اور کسی نے کہا جی تھوڑا اور آگے آ جائیں کھانا کھانے کے لیے. کہا نہیں، امیر صاحب سے کوئٹہ آنے کی اجازت لی تھی، اب کوئٹہ سے باہر نکلیں گے تو ان کی نافرمانی ہو جائے گی ہمارے لیے. ایک ایسا کمانڈر جس کے ساتھ 43 گاڑیاں صرف اس کے حارثین اور ان لوگوں کی چلتی تھی، اسے حکم بھیجا کہ فوراً واپس آؤ، تمہارے عہدے سے معزولی. تو واپس آیا اور کندھار میں موٹر سائیکل کے اوپر پھرتا تھا، چیف کمانڈر تھا. کوئی بغاوت نہیں، کوئی تشویش نہیں پھیلی پورے ملک میں، کہیں سے لوگ نہیں جی فلاں کو کیوں نکالا فلاں کو. بلکہ اس زمانے تو ہر کوئی کہتا تھا جی امیر المومنین کی شان یہ ہے کہ کھڑے کھڑے 8-8, 10-10 وزیروں کو معزول کرتے ہیں، 20-20 گورنر تبدیل کرتے ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. امیر المومنین کی انہی باتوں پہ تعریف کرنے والوں نے خود ان باتوں پہ طوفان اٹھا دیے کہ فلاں کو کیوں نکالا، فلاں کو کیوں رکھا. اگر امیر کو اتنا بھی اختیار نہ ہو کہ کسی کو رکھ سکے، کسی کو نکال سکے، تو ایسا امیر مسلمانوں کو جہاد کیا کرائے گا سوائے تباہی کے، اور کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا. یہ سکینت تھی دلوں کے اندر جو اس شخص کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. وہ بقیہ تم، اور اللہ تعالیٰ نے کئی پرانی چیزیں عطا فرما دیں، اکابر اطلاف کے ساتھ تعلق، صحیح عقیدہ، اور کتنے سارے تبرکات ماضی کے مل گئے. کئی مجاہدوں کو ان کے دور حکومت میں رہائیاں نصیب ہو گئیں، کتنوں کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ گئے. تو یہ ساری علامتیں اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں اس شخص میں دکھائی ہیں. اللہ اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو اس کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لوگ جنہوں نے کبھی ایک دن اسلامی نظام کا مزہ نہیں چکھا، آج اس کی غلطیاں گناتے ہیں. پاگل تھا جی وہ، روس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جی پاگل تھا، چائنا کے ساتھ نہیں ملا تھا پاگل تھا فلاں. اور دنیا میں جھکنا عقل مندی نہیں ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ عقل مندی ہے. اب کوئی تھا جو ان بتوں کو گرا سکتا تھا جو 2000 سال سے بامیان کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا منہ چڑا رہے تھے، ساری دنیا کے دباؤ کے باوجود گرا دیا. امیر المومنین کی جتنی زندگی لکھی اتنی زندگی ہوگی، لیکن کوئی اور ہوتا تو نہیں گرا سکتا تھا. جہازوں کے جہاز بھر کے گئے تھے علماء کے کہ یار نہ گراؤ کچھ نہیں ہوتا، نہ گراؤ کچھ نہیں. اس نے کہا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے دور حکومت میں میرے زیر سلطنت زمین پر بٹ کڑے ہوئے تھے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے اس کا جواب. سب نے کہا جی کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. کہا کہ اگر قسمت میں لکھا ہے میری حکومت کل ختم ہونی ہے تو کیا وہ آج ختم ہو سکتی ہے؟ علماء نے کہا نہیں ہو سکتی آج ختم، کل ہی ہوگی نا. کہا کل ہی ہوگی. کہا پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب حکومت دینا لینا میرے ہاتھ میں تھا تو تو نے کس وجہ سے بتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اڑا دیا ان کو؟ پھر کن مسائل کے اوپر استقامت دین؟ وہ یہ مصلحت اور یہ جھکنا اور یہ، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جھک کے تو آدمی جتنا جھکتا چلا جائے کوئی جگہ نہیں ہے، زمین بہت گہری ہے، آدمی جتنا زیادہ نیچے چلا جائے کچھ نہیں ملنے والا. لیکن جو کھڑا ہوا کر کے اسلام کو ساتھ لے کے اور ہر چیز قربان کر رہا ہو، ایسی مثالیں تو پھر ان کو دیکھ کے آدمی کا دل کا ایمان بڑھتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے. آج ان کے خلاف بھی سازشوں کے جال ہیں، ان کو بھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ان پر بھی اعتراضات کی بھرمار کی جا رہی ہے. حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اگر زمین نے سکون کا سانس لیا ہے تو وہ اسی شخص کے دور حکومت سے لیا. اتنا اطمینان، اتنا سکون اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے بارے میں امت مسلمہ کو کسی غم اور صدمے میں مبتلا نہ فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. حکمرانوں کو بھی، پاکستان کے ساتھ انہوں نے کتنی وفا کی. انڈیا والے آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کا مقابلہ کرو، کہتے میں کسی کافر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ایسا صاحب استقامت انسان. آج یہاں بھی ان کے لیے زمین تنگ, وہاں بھی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اللہ تو یقیناً اس کے ساتھ ہے جو اب تک حفاظت فرما رہا ہے, اور جس نے 7 سال تک انہیں ایک اسلامی حکومت چلانے کا اعزاز نصیب فرمایا. ہم میں سے کسی نے ایک منٹ بھی یہ اعزاز حاصل کیا ہے؟ جس نے لاکھوں مسلمانوں کے چہروں پہ داڑیاں رکھوائیں, جس نے اللہ کی زمین پر قرآن کی آیات کو زندہ کیا, جس نے اسلام کا عدالتی نظام زندہ کیا, اسلام کا فقہی معاشی نظام زندہ کیا. ملا عمر کی جھولی میں اتنی خیریں ہیں کہ ہم لوگ صرف اسے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کوئی چھوٹا سا انسان کوئی حمالیہ کو دیکھے, لیکن اس کی بلندی دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں لے جا سکتا. اسی طرح اللہ نے اس شخص کو اتنی سعادتیں بخشی ہیں کہ سچی بات یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کی برابری تو کیا اس کے پاؤں کے برابر آنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا اور دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ ویسے استقامت سب مسلمانوں کو عطا فرمائے. فلما فصل تالوت بالجنود, پھر جب تالوت نکلے فوجیں لے کر, دیکھیں یہ قرآن فوجیں نکلنا چھوٹے جہاد کو بیان کر رہا ہے. قرآن دو رکوع ہو گئے ختم ہی نہیں ہو رہے, چھوٹا جہاد کر رہا ہے ابھی تک, پتہ نہیں بڑا جہاد کہاں بیان ہوگا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعے سے. یہ اردن اور فلسطین کے درمیان تھا, تفسیر جلالین میں لکھا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی, پس جو اس میں سے پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا. جو دریا کا ہے وہ میرا نہیں, جو میرا ہے وہ دریا کا نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ, اور جو اس میں سے نہیں پیے گا, فَإِنَّهُ مِنِّي, تو بے شک وہ میرا ہے. إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي, مگر جو شخص ایک چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے. فَشَرِبُوا مِنْ, سب نے امیر کی نافرمانی کی, اسے پاگل قرار دیا, مجنوں قرار دیا, اور غیر مصلحت پسند قرار دیا, قوم کو بھوکا مارنے والا قرار دیا, قوم کو تباہ کرنے والا قرار دیا. سارے دانشور محقق اور سارے لوگ دریا پہ کود پڑے اور پانی پیتے رہے, اور جو پیتا گیا وہیں گرتا گیا. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے سے ان میں سے, بعض روایات میں ہے کہ بہت تھوڑے تھے, 313 کے قریب باقی رہ گئے تھے. فلما جاوزہ ہوا, پھر جب اس نہر سے پار ہو گئے وہ, والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, اب تھوڑا سا لشکر سامنے آیا تو طبعی وہن پیدا ہو گیا. قالوا, کہنے لگے, لا طاقت لنا اليوم, آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, بے جالوت و جنودی, جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. اب قوم کی طرف سے چند اللہ والے کھڑے ہو گئے اپنے امیر کی تائید کے لیے. قال الذین یظنون, کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے, انہم ملاق اللہ, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کہا ان لوگوں نے, یظنون, جن کا خیال یہ تھا, جن کا یقین یہ تھا, انہم ملاق اللہ, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. بزدلی کا معنی یہ ہے کہ نظر دنیا کی طرف چلی جائے, تو دنیا سے نظر ہٹا کے آدمی سوچے میرا اللہ ہے, میں نے تو اس سے ملنا ہے, میں اذان اسی کے لیے دیتا ہوں, نماز اسی کے لیے پڑھتا ہوں, سجدہ اسی کے لیے کرتا ہوں, میں نے تو اپنے اللہ سے ملنا ہے. اللہ پیارا ہے, اللہ کا حسن سب کے حسن سے زیادہ, اللہ کی عظمت سب کی عظمت سے زیادہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اللہ سبحان ہے. فوراً نظر چلی گئی, میں نے تو اپنے اللہ کے پاس جانا, اپنے خالق مالک کے پاس جانا, اپنے اصل کی طرف جانا ہے, تو بزدلی ختم ہو جاتی ہے. قال الذین یظنون, کہا ان لوگوں نے جن کا خیال یہ تھا, جن کا یقین یہ تھا, انہم ملاق اللہ, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. مسلمانوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کیا جائے, ابھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, اسی مجمع میں ہر چیز دل سے نکل جائے گی, بس اللہ اللہ رہ جائے گا کہ اللہ سے ملے. دنیا تو بے وفا ہے, دنیا تو فانی ہے, دنیا تو فضول ہے, بس میرا رب کا نام باقی ہے, اس سے ملے. چلو اللہ سے ملے, پھر کس چیز کا ڈر, کیا گولا کیا گولی, کیا جالوت کیا امریکہ کیا دجال, کچھ سامنے نہیں رہتا. اللہ کی عظمت جب سامنے آتی ہے باقی سب چوہے مچھر نظر آتے ہیں, آدمی کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. قال الذین یظنون, کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا, انہم ملاق اللہ, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فیت قلیلت, یہ کم خبریہ بمعنی کثیر کے ہے, کتنی چھوٹی جماعتیں, غلبت فیت کثیرہ, کتنی بار چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر. بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, قالوا, کہنے لگے, ربنا افرغ علینا صبرا, یا اللہ برسا دے ہم پر صبر, وثبت اقدامنا, اور ہمارے پاؤں جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, جہاد کے لیے ضروری ہے ثابت قدمی, اور ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے ثابت قلبی. اور ثابت قلبی حاصل ہوتی ہے اللہ سے دعا کرنے سے اور ذکر کرنے سے. اس لیے فرمایا کہ اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثابت قدمی کے پاؤں جم جائے. ثابت پاؤں کب جمیں گے؟ جب یہ دل جمع ہوا ہوگا. الا ان فی الجسد مضغہ. جب ثابت قلبی حاصل ہوگی. اور قلب کب ثابت ہوگا؟ جب اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن جڑے گا, دعا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ ہمیں بھی یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. یا اللہ ڈال دیجیے ہمارے اوپر صبر, برسا دیجیے اچھی طرح, افرغ برسا دیجیے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے پاؤں جما دیجیے. وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پہ ہمیں فتح دیجیے. فہزموہم باذن اللہ, پس انہوں نے انہیں شکست دے دی اللہ کے حکم سے. وقتل داوود جالوت, اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو تالوت کے لشکر کے ایک چھوٹے سے سپاہی تھے, جالوت کو. جب انہوں نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ لوگ کہتے ہیں لڑنا نبیوں کا کام نہیں ہے, نبی لڑنے کے لیے نہیں آتے. بھائی اب دیکھو, قتل داوود جالوت, قتل کیا داؤد نے جالوت کو, یہ ہمارے الفاظ تو نہیں ہے. وقتل داوود جالوت, اگر قتل بری چیز ہوتی تو نبی کی طرف منسوب ہوتا. اگر کوئی آدمی ایک سانپ کسی علاقے میں آ جائے, لوگوں کو کاٹ رہا ہو, کوئی اس سانپ کو مار دے, وہ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ تو جو کافر مسلمانوں کو مارتا ہو اس سانپ سے زیادہ خطرناک ہے, نبی اسے ماریں گے؟ وقتل داوود جالوت, حضرت شیخ الہند کے الفاظ پڑھیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ حکم جہاد ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. حضرت شیخ الہند لکھتے ہیں, تفسیر عثمانی کا پہلا حاشیہ شیخ الہند کا ہے, آگے چل کے پھر شروع ہوتا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا. اس سے معلوم ہوا حکم جہاد ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, اور اس میں اللہ کی بڑی رحمت اور احسان ہے. نادان کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں. کون کہتے ہیں لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے؟ کون؟ زور سے کہہ دو نا. جو کہے لڑائی نبیوں کا کام نہیں وہ کیا ہے؟ نادان ہے. اور نادان پہ جہاد فرض نہیں ہے ویسے ہی, کیونکہ آپ نے پڑھا نا کہ عقل ہونی چاہیے. تو جو آج نادان ہے وہ عقل نہیں ہے, اس لیے فرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم پہ فرض نہیں ہے تو پھر نبی کیوں لڑنے کے لیے نکلے؟ نبی تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے, یہ تو ابھی نبی بنے نہیں, اس سے پہلے سے لڑائی شروع کر دی. بعد میں تو بڑی جنگیں لڑی حضرت داؤد علیہ السلام نے, حضرت سلیمان نے جنگیں لڑی. حضرت سلیمان کی جنگ تو ایسی مشہور تھی کہ جب کچھ عرصہ جنگ نہیں کرتے تھے نا تو ان کے لشکر میں بے چینی پھیل جاتی تھی. یہ جو حدود کا واقعہ ہے کہ حدود غائب ہو گیا, جان بو ملا نہیں, کہا کہ کہاں گیا, اس کو لاؤ, اگر صحیح خبر نہ دی تو میں اسے دبا کر دوں گا. تو حدود آ گیا اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حدود کو پریشانی تھی کہ کافی عرصے سے لڑائی نہیں کر رہے, تو جہاد کی دعوت دے رہا تھا کہ میں ایک ایسا ملک دیکھ کے آیا ہوں جہاں ایک عورت کی حکومت ہے. حضرت عورت کی حکومت ہے وہاں, حضرت کو برکار آئے کہتے. مفسر لکھتے ہیں حضرت کو جوش دلا کے, حضرت وہاں عورت کی حکومت ہے اور سارے اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو کہا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو برانگیختہ کر رہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک عورت حکومت کرے, وہ بھی مشرک عورت حکومت کرے. تو فوراً حضرت کو غصہ آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, خبردار اگر زیادہ بلندی دکھانے کی کوشش کی سر جھکا کے ادھر آ جاؤ. اور پھر جب ہدیے لائے تو فرمایا فلناتینکم بجنود لا قبل لها, ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ تم سامنا کر ہی نہیں سکو گے. تو یہ انبیاء ساری لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں. انبیاء کے پرندے تک جہاد کے داعی تھے اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگتی تھی دعوت جہاد دینے سے. تو آج مسلمان بڑے بڑے موٹے موٹے طاقتور مسلمان جہاد کے منکر ہیں. یقین کرو جہاد کے منکروں سے وہ حدود بہت اچھا تھا, حدود بہت اچھا تھا کہ جو آ کے خود جہاد کی دعوت دے رہا تھا اور حضرت سلیمان کو تیار کر رہا تھا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کفر کی حکومت اچھی نہیں لگ رہی حضرت, اس لیے میں اتنا مارا مارا پھر رہا تھا, تحقیق کر کے آیا ہوں. تو حضرت نے جڑ سے اکھاڑ دیا, وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا پورا وہ لشکر اور سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. یہ لکھا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ جب وہاں لشکر پہنچ گیا تو پیغمبر نے کہا حضرت داؤد سے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو بیٹے لائے, حضرت داؤد کو چھپا دیا کہ یہ چھوٹے تھے. انہوں نے کہا نہیں, اصل بیٹا لاؤ, جو جس کو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ لائے تو 10-11 سال 12 سال کے بچے تھے. ان سے کہا کہ آپ جالوت کا مقابلہ کریں گے؟ کہا کروں گا. پتھر تھے جو پٹے کے ساتھ پھینکتے ہیں پتھر, رستے میں سے پتھروں نے خود آواز دی تھی کہ داؤد ہمیں اٹھا لو, تو ان کو اٹھا لیا تھا انہوں نے. پتھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو جائیں, ایسا مقدس عمل ہے, خود شامل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ پتھر مارے تو جالوت کے ماتھے سے نکل کے وہ تباہ ہو گیا اور پورا اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 300,000 سے زائد کا لشکر تھا جو پورا انہوں نے تباہ کر دیا. اب جب قتل ہو گیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, تو آگے اللہ نے کیا کیا دیا ان کو؟ سنو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللہ نے ان کو بادشاہت بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جس کو مارنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو یہ ہر جگہ پیالے اٹھا کے پھرتا رہے مانگتا رہے اللہ کے نام پہ بابا کون بادشاہت دے گا فرمایا قتل کیا تو اللہ نے ان کو کیا دے دی بادشاہت دے دی تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا جب تالوت کا انتقال ہوا تو وہ ان کے ہر طرح کے وارث بن گئے حکومت بھی انہیں مل گئی والحکمت اور اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی اس لیے کہ نبی بھی بہادر ہونا چاہیے بز دل کو اللہ نہ نبی بناتے ہیں نہ صحابی بناتے ہیں جو آدمی موت سے ڈرتا ہو نہ وہ نبی بن سکتا ہے نہ نبی کا صحابی بن سکتا ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ لیں آپ انہوں نے باقاعدہ کہیں سے ایک حدیث چھانٹ کے لائے ہیں کہ اللہ پاک نے صحابہ کو صحابہ بنایا کیوں تھا فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھا کہ یہ اپنے نبی کی خاطر لڑائی کریں گے اللہ پاک نے اس لیے اٹھا کے ان کو صحابہ بنایا اگر وہ لڑائی کرنے والے نہ ہوتے اللہ انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے نہ چنتا اس لیے کہ نبی جب بلاتے انہیں مدد کے لیے کہتے یا رسول اللہ اور جو کام لینا ہے لے لیں دیکھ پکوانی ہے پکوا لیں پاؤں دبوانے ہیں دبوانے پر یہ لڑائی ہو ہمارا ایمان ہی نہیں بنا ابھی تک ہم تو بہت کمزور ہیں جی کیسے لڑیں گے جی کس طرح لڑیں گے جی ہم تو بڑے تو نبی چل جاتا دنیا میں دین قائم ہو جاتا بھلا نہیں قائم ہو سکتا تھا تو اللہ پاک نے صحابہ کے قلوب کی طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ یہ حق پہ قتال کرنے والے لوگ ہیں اس وجہ سے اللہ نے اٹھا کے انہیں اپنے نبی کی صحبت دے دی کہ اب نبی آپ کے پاس ایک ایسے لوگ موجود ہیں انہیں دریا میں پھینکو سمندر میں ڈالو انہیں دنیا کے لشکروں سے لڑاؤ جن کے دل سے موت کا خوف نکل گیا جن کے دل سے یہ ڈر اور بزدلی نکل گئی وہی اس قابل ہیں کہ نبی کا ساتھ اچھی طرح نبھا سکیں اگر ڈرپوک لوگ ہوتے تو نبی کو آگے کر دیتے جیسے وہ بنی اسرائیل والوں نے کیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسیٰ تم خود جاؤ تم لڑو تمہاری قوم لڑے کیونکہ ہم تو دانشور لوگ ہیں ہم تو اتنے عرصے سے فرعون کی غلامی میں رہ رہے کہ عقل مند ہو گئے ہیں غلام عقل مند ہو جاتے ہیں بہت کہ لڑائی نہیں کرنی تم جاؤ اور تمہارا خدا دونوں لڑ کے آؤ جب علاقہ فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا ہم وہاں تشریف لے آئیں گے اس علاقے کے اندر یہ وہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ پیش کیے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اذا بنتا و ربو کا فقاتلا ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے ہر جگہ اور پھر نہ روم چھوڑا نہ فارس چھوڑا نہ ایران چھوڑا نہ توران چھوڑا جہاں تک ہو سکا بڑھتے گئے لڑتے گئے ہاتھیوں سے لڑے گھوڑوں سے لڑے ہر چیز کا مقابلہ کیا اور بالآخر صرف 30 سال کے عرصے میں وہ اسلام جو دار بنی ارقم میں چھپا بیٹھا تھا اور حرم صحن کے اندر مار کھا رہا تھا وہ اسلام دنیا کے 65 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا تھا اتنی بڑی عرصے کے اندر یہ سب جہاد و قتال کی برکت تھی جہاد و قتال نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اللہ نے ان کو سکھایا جو کچھ چاہا ان کو اللہ نے وَصَنَعَتَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ اللہ نے اصلی حال کی پہلی فیکٹری وہاں کینٹ میں آج کل فیکٹری ادھر جو پہلی فیکٹری لگوائی تھی وہ داؤد علیہ السلام سے لگوائی بہترین قسم کی زرہیں بناتے تھے تلواریں بناتے تھے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا تو انبیاء علیہ السلام خود اسلحہ بناتے ہیں تو جو اسلحہ بنائے گا انہیں انبیاء کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ یہ جہاد کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد رحمت ہے جہاد فساد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ دفاع کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے لفسدت الارض تو زمین پر فساد آ جاتا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے کہ بعض لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے جہاد کے ذریعے ظالموں کی گردنیں توڑ دیتا ہے تو زمین پہ بیلنس برابر ہو جاتا ہے زمین بچ جاتی ہے چنانچہ اسی سے ثابت ہوا کہ جہاد رحمت ہے فساد نہیں ہے تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ان آیتوں کا سنانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں تو یہ پورا قصہ سنا کے آخر میں اس آیت کے ذریعے سے اس قصے کو مکمل فرمایا اللہ 261 پڑھیں جلدی پڑھیں جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں کما تلی حبت جیسے کہ ایک دانہ امبتت سبع سنابل جس میں سے اگے سات بالیں یا اگائے وہ سات بالیوں کو فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اور ہر بالی میں سو دانے ہوں واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا بہت علم والا ہے الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی پھر اپنے اس خرچ کرنے کے پیچھے نہیں لاتے احسان جتانے کو اور نہ ستانے کو لہم اجرہم عند ربہم ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ان پر نہ کوئی ڈر ہے ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نفقہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ عام چندے کا اعلان فرما دیا تھا صحابہ مختلف چیزیں لائے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے صدقے کو قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت صدیق اکبر سارا مال لائے تھے اس کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً موجود ہے بعض صحابہ نے لا یجدون الا جہدہم اسی دن مزدوری کی اور اس مزدوری میں جو کھجوریں ملی تھوڑی سی خود کھائیں بچوں کو کھائیں باقی لا کے پیش کر دی تھی ان کا ذکر بھی موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس بھی سامان سفر نہیں ہوگا وہ سارا میں اسے عطا کروں گا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 4,000 دینار لائے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کل 8,000 دینار تھے ان میں سے یہ 4,000 میں لے کے آیا ہوں اور حضرت عثمان غنی 1,000 دینار لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جھولی کے اندر لے کر الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ ما ذرہ ابن عفان ما عمل بعد اليوم حضرت عثمان آج کے بعد جو کچھ کریں انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہم لا تنسى هذا اليوم لعثمان یا اللہ آج کا دن آپ عثمان کے لیے یاد رکھیں اور اس دن کو آپ نہ بھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں اللہ اس کے رسول تو راضی ہو گئے لیکن آج کل کے دانشور اور مفکر آج تک حضرت عثمان سے راضی نہیں ہوئے کچھ لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے انہوں نے گھر کے باہر محاصرے کیے حضرت عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے دنیا آخرت کی شقاوتیں اپنے سر لیں اور ایسے ذلیل ہو کر مرے ہیں قاتلین عثمان اللہ اکبر انسان کو ہول تاری ہو جاتا ہے ان کے حالات سن کے ایک شخص شام میں پڑا تھا ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے تھے کان کو ہول تاری ہو جاتا ہے ان کے حالات سن کے ایک شخص شام میں پڑا تھا ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے تھے کہا میں نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا شہید ہو چکے تھے تو میں نے قسم کھائی تھی چہرے پہ تھپڑ ماروں گا مسلمان تھے آنا کے کہا میں نے ان کی اہلیہ سے کہا اہلیہ کا بھی ہاتھ کٹا ہوا تھا کہ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھاؤ میں نے تھپڑ مارنا ہے وہ مجھے روکتی رہی میں نے بڑھ کے چہرہ کھینچا تو کہا گلاب کتنا مسکرا رہے تھے لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا میں نے تھپڑ مارے تو ان کی اہلیہ جہنم کا انتظار کر رہا ہوں ابھی بھی آج کل کے مفکر دانشور بھی لگے ہیں کہ حضرت عمر کی جو خلافت تھی اس کے فوراً بعد حضرت علی کو مل جاتی تو کام صحیح بن جانا تھا یا حضرت عثمان بیچ میں آ گئے رشتے داروں کو عہدے دے دیے تو فلاں کر دیے حالانکہ سب سے زیادہ خلفائے راشدین میں جو زمانہ گزرا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ گزرا ہے بہت امن والا فتوحات والا ہم نے حضرت عثمان غنی کی فتوحات کی علامات بخارا سمرقند تک خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں بہت عجیب و غریب دور تھا تو حضرت عثمان کے لیے یہ سارے فضائل تھے یہ آیت بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی بعض نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا رب زد امتی یا اللہ ایک کے بدلے 700 تو میری امت کے لیے تھوڑا ہے ایک کے بدلے 700 تو اور اضافہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا تو پھر حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی نہیں ہے اللہم رب زد امتی یا اللہ میری امت کو اور دے تو پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ جہاد میں خرچ کرنے والوں کو بغیر حساب دے گا کوئی 700 گنا 7 کروڑ 49 کروڑ 25,000 کروڑ کچھ نہیں بغیر حساب یہ 3 دعائیں تھی جو قبول ہو گئی یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ آیت جہاد کے بارے میں مطلقاً نہیں ہے بلکہ اللہ کے رستے میں جہاں بھی کوئی خرچ کرے. وَسُبُلُ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَأَعْظَمُهَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے رستے بہت سارے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا رستہ جہاد ہے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. یہ امام قرطبی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں. اور امام قرطبی یہ بھی کہتے ہیں کہ لما قص اللہ سبحانہ ما فیہ من البراہین حق علی الجہاد. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کس سے ذکر کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کیف تحیی الموتا, مردہ کیسے زندہ ہوگا. اور حضرت عزیر کا قصہ ذکر فرمایا. تو فوراً آگے جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مثل الذین, کہ مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی زندگی مل جائے اور تمہارا یہ ناپاک مال اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے اور تمہاری یہ ہر چیز تمہیں وہاں آگے جا کے ملے, تو پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور جہاد میں خرچ کرو. اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا. آیت نمبر 273 تیز تیز پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الفقراء الذين احصروا في سبيل الله. یہ صدقہ جو تم دیتے ہو یہ حق ہے ان لوگوں کا. احصروا جو روک لیے گئے ہیں اللہ کے رستے میں, جو رکے ہوئے ہیں, روک لیے گئے ہیں, محصور ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء, ناواقف لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں. من التعفف, ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے, سوال سے بچنے کی وجہ سے. تعرفهم بسیماهم, آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کام کی چیزوں میں سے یا مال میں سے. فإن اللہ به علیم, تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں. اسے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ, خیرات, صدقات ان لوگوں کو دیے جائیں جو دین کے کاموں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوں. ای حبسوا انفسہم علی الجہاد, جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد کے لیے روک رکھا ہے. بعض علماء کہتے ہیں نزلت فی اہل صفا, یہ اہل صفا کے بارے میں ہے. وہم اربع مئہ, وہ 400 صحابہ تھے. من المہاجرین, یہ مہاجرین میں سے 400 حضرات تھے. ارسلوا لتعلم القرآن والخروج مع السرایا, حضور پاک نے ان کو وہاں بٹھایا ہوا تھا تاکہ دین کا علم سیکھیں گے اور جب کسی غزوے یا سریے میں بھیجنے کی ضرورت ہوگی تو بھیجیں گے. تو فرمایا ایسے کچھ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے لیے یا علم کے لیے وقف کر دی ہوں اور انہیں کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی فرصت نہ ہوتی ہو, تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد کے زخمی ہیں. جہاد کا زخمی بہت مظلوم ہوتا ہے, اور اکثر جو لوگ جہاد میں زخمی ہوئے ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے. میں نے اکثر دیکھے ہیں, اللہ معاف فرمائے, جن کی ٹانگیں کٹ گئیں, ہاتھ کٹ گئیں, لوگوں نے زیادہ خیال نہیں کیا, درد بہت ہوا, کوئی نشے میں پڑ گیا, کوئی بھیک مانگنے پہ پڑ گیا, مسلمانوں نے ان کی دل جوئی نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کو سخت. اللہ پاک نے قرآن میں ان کے غم کو بانٹا ہے کہ واقعی وہ بہت غمگین ہوتے ہیں. ایک شیر جو میدان میں لڑنے کا عادی ہو, ہر وقت ٹکرانے کا عادی ہو, ہر وقت مرضی سے گھومتا ہو, ایک دم بےچارا بند گیا, ٹانگ کٹ گئی, ہاتھ کٹ گیا, معذور ہے, خود پیشاب کے لیے نہیں جا سکتا, تو ایسے آدمی پر تم مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ اس میں جو احساس محرومی پیدا ہو گیا وہ ختم ہو جائے. تو حضرت سعید ابن جبیر جو بڑے تابعی گزرے ہیں ان کی تفسیر صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے. نمبر 3, وہ لوگ جو کفار کے خوف سے چل پھر نہیں سکتے, جن کا معاشی بائیکاٹ کر لیا گیا ہو. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک لیا تھا وہاں شاب ابی طالب میں کہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے, یا کسی مسلمان کو ایسا نظر بند کر دیا کہ وہ باہر کمانے کے لیے نہیں جا سکتا, یا جیسے طالبان پر اقتصادی پابندی لگا دی تھی کہ یہ نہ باہر اپنا سامان بیچ سکتے ہیں, نہ منگا سکتے ہیں, نہ کسی اور ملک جا سکتے ہیں, تو وہ بھی اس آیت کا مزداق بنتے ہیں. اللہ پاک کو پتا ہے کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ مفلوج کرتے رہتے ہیں, تو جب کچھ مسلمان بےچارے گھیرے میں آ جائیں, باقی لوگوں کو چاہیے کہ خود پہنچ پہنچ کے ان تک کھانا روٹی پہنچائیں, ان کے لیے تکلیف. اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہوں گے, تو ہر آدمی کو فکر ہو کہ جیسے میرے بچے گھر میں کھا رہے ہیں, اسی طرح کہیں یہ اللہ کے رستے کے مجاہد, یہ اللہ کے رستے کے شیر کہیں بھوکے نہ ہوں, خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک پہنچائیں, ان کی مدد کریں اور ان کے پاس لے کر جائیں. نمبر چار، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں جانا چاہتے ہیں، بیچاروں کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، احضروا فی سبیل اللہ یعنی عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے بیچارے روک لیے گئے، جانا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، رو رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو تم اپنا صدقہ خیرات دو تاکہ وہ جا کے لڑ سکیں، تم اپنی بندوق اس کو دے دو، اپنی گن اسے دے دو، اپنی گولیاں اسے دے دو، تم بھی اجر میں شریک ہو جاؤ گے. پانچواں، جو لوگ علم طلب علم کے اندر مشغول ہوں، جیسے مدارس کے طلبہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے صدقات دے سکتے ہو. یہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے کہ پانچ میں نے تشریح مختصر طور پر یاد کر دی ہیں. آیت نمبر 286. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پچھلے جتنی بھی دعائیں ہیں آمن رسولوں کے بعد سے لے کے، اس میں نعمتوں کی حفاظت مانگی گئی ہے، نعمت ایمان کی حفاظت اور تکلیف مالا یوتاق سے بچنے کی حفاظت اور معافی مغفرت سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ کب نصیب ہوگا؟ جب انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، اور مولا کی شان یہ ہے کہ اپنے موالی کی دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے. اگر دشمن ہم پہ غالب رہے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ ایمان سلامت. یہ غلام قوموں کا ایمان سلامت نہیں رہتا بیچاروں کا، وہ اللہ کے بارے میں بھی عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں. میں ہندوستان گیا ہوں، بہت دکھ ہوا وہاں کی جیلوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر. کوئی آدھا ہندو ہو گیا، کوئی 75% ہندو ہو گیا، کوئی بس ایسا دب گیا، ان کے اللہ وہی ہے بس نظر نیاز پوری کرنے والا، کوئی دل میں جذبہ امنگ کوئی چیز، بہت خطرناک چیز ہے غلامی، اللہ حفاظت فرمائے. تو سورہ بقرہ کے آخر میں ساری دعائیں مانگ کے آخر میں آزادی کی دعا مانگی ہے، اور آزادی ملتی ہے جہاد کے ذریعے سے، اور جہاد کامیاب ہوتا ہے نصرت کے ذریعے سے. تو اللہ سے نصرت مانگی ہے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین کافرین پر. مفسر نے لکھا ہے ای الاعداء فی الدین المحاربین لنا، ہمارے وہ دین کے دشمن جو ہم سے جنگ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کیجئے. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ فانصرنا باقامت الحجت والغلبۃ فی قتالہم، یا اللہ ہماری مدد کیجئے، ایک تو ہماری حجت قائم کر دیجئے، اور دوسرا جب قتال ہو تو اس میں ہمیں غلبہ دیجئے. تو اس کا جہاد کے ساتھ تعلق بالکل واضح ہو گیا، اور اشارہ ہوا کہ نعمت ایمان اور تمام نعمتوں کی حفاظت ممکن ہے جہاد اور اللہ کی نصرت اور فتح کے ذریعے سے. تو مسلمانوں کو کثرت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ پاک اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اب پوری سورہ بقرہ کا ایک نظر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کل 286 آیتیں ہیں، آیات جہاد کی تعداد 33 ہے. اس میں سریا ابن جہش کا بیان ہے، صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، اور شہداء بدر کا تذکرہ اس میں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کے بارے میں صاحب روح المعانی کہنا ہے کہ یہ اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی، شہداء بدر کے بارے میں. تو یہ تین ان کا تذکرہ ہے. چار عام باتیں ہوئی ہیں، فرضیت جہاد کتب علیکم القتال میں ہے، اور حکمت جہاد ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض میں، اور اہمیت اطاعت امیر کی یہ قصہ طالوت علیہ السلام میں، اور فدائی حملہ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله میں. وہ 33 آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے وہ یہ ہیں، آیت نمبر 109، آیت نمبر 114، 153، 154 سے لے کے 157 تک، 177، پھر 190 سے 195 تک، 207، 216 سے 218 تک، 239، 243 سے 252 تک، 261، 262، 273، 286. اس کے علاوہ میرے بھائیو پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی ایسی ہیں جن میں جہاد کی طرف اشارات ہیں، وہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں. پانچ آیات میں اشارہ ہے، آیت نمبر 36، آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، آیت نمبر 99، 8 اور 9، 80 اور 9، اور آیت نمبر 214. ان آیتوں کو ذرا غور سے پڑھیں آپ حضرات، تو جو علماء ہیں طلبہ ہیں وہ ان میں واضح طور پہ جہاد کے اشارات دیکھیں گے. ہم نے ان کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مبالغہ کرتے ہیں، ورنہ بہت قوی تعلق ان پانچ آیتوں کا جہاد کے ساتھ بنتا ہے. آیت نمبر 36، 58 اور آیت نمبر 59، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 214. آخری گزارش ہے, میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ محنت کے ساتھ پڑھ لیں, 10 عنوانات اپنے پاس لکھ لیں, اور جو آیت بھی آئے اس کو دیکھیں کہ یہ ان عنوانات میں سے کس کے ذیل میں آتی ہے. وہ 10 عنوانات میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہیں. اجازت و فرضیت جہاد نمبر 1, نمبر 2 احکام جہاد, نمبر 3 قصص جہاد, نمبر 4 جہاد اور مجاہدین اور شہداء کے فضائل, نمبر 5 اصول و قواعد جنگ, نمبر 6 جان و مال سے جہاد کی ترغیبات, نمبر 7 ترک جہاد پر وعیدیں, نمبر 8 منافقین کی جہاد سے پہلو تہی, نمبر 9 جہاد کی تیاری, نمبر 10 جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل. جہاد کی 6 شرطیں عرض کی ہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا, دوسری مرد ہونا, تیسرا آزاد ہونا, چوتھا عقل مند ہونا, عاقل ہونا, پانچواں بالغ ہونا, اور چھٹا استطاعت ہونا. اور امیر کی شرط ادائیگی کے لیے ہے, فرضیت کے لیے نہیں ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دی. جہاد کے لغوی معنی الجہد سے یا الجہد سے, چار چیزیں ہونی چاہیے, مشقت, طاقت, مد مقابل اور مبالغہ. کسی بھی چیز کے حصول کے لیے کسی چیز کے مقابلے میں پوری کوشش اور طاقت خرچ کرنا, یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور جہاد کے شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ, اور جہاد کے عرفی معنی ہے القتال, اور جہاد کے اصطلاحی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ. جب بھی جہاد قتال کے معنی میں ہوگا تو یہ معنی حقیقی کہلائے گا, یہ معنی حقیقی, اور جب بھی قتال کے معنی میں نہیں ہوگا تو وہ معنی مجازی کہلائے گا. اللہ پاک نے قرآن میں معنی حقیقی بھی ذکر کیے, مجازی بھی ذکر کیے. حضور پاک نے حدیث میں حقیقی بھی ذکر کیے, مجازی بھی ذکر کیے. معنی حقیقی جہاد کا ہے القتال فی سبیل اللہ. معنی حقیقی کیا ہے جہاد کا؟ القتال فی سبیل اللہ. اور اس قتال کا حکم یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پہ نماز روزے کتنا فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے, اس کے بارے میں بحث کرنے والا غلط, بحث کرنے والا گمراہ ہے, اور فرض عین ہونے کی شکل میں اسے بلا عذر چھوڑنے والا شخص فاسق ہو جائے گا. یہ جہاد عمومی طور پہ فرض کفایہ ہوتا ہے اور چار صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے. پہلی صورت جب دشمن حملہ کر دے یا زمین پہ قبضہ کر لے یا مسلمانوں کو گرفتار کر لے. دوسری صورت جب صفے آمنے سامنے آ جائے. تیسری صورت جب شرعی امیر نکلنے کا حکم دے دے. اور چوتھی صورت جب شاعر اسلام پر پابندی لگ جائے. یہ آج کے سارے دن کے سبق کا خلاصہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں مجاہدین کی نصرت فرمائے, جو ساتھی قید ہیں اللہ پاک انہیں رہائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دورہ تفسیر کو قبول فرمائے, تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرمائے, بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں جہاد کے احیاء فرمائے, ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے مبالغے اور غلطی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, اور جتنے طلبہ دور دراز علاقوں سے علماء یہاں آئے ہیں اللہ پاک انہیں راحت, سہولت اور سکون کے ساتھ علم نافع عطا فرمائے, اور صحت و عافیت اور خیر کے ساتھ اللہ اس دورے کو مکمل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی رسول الکریم اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مدنیہ, سورہ آل عمران مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. کل آیات کی تعداد 200 ہے. ان 200 آیات میں سے 57 آیات کا براہ راست جہاد کے ساتھ تعلق ہے, یعنی آیات جہاد کی تعداد 57 ہے. آیت نمبر 12, آیت نمبر 13, آیت نمبر 28, 110 سے لے کے 112 تک, 118 سے لے کے 129 تک, 139 سے لے کے 175 تک, پھر آیت نمبر 195 اور آیت نمبر 200. 14 آیات ایسی ہیں کہ جن میں جہاد کی طرف اشارات ہیں. ہم نے ان کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا. آپ میں سے جہال علم علماء حضرات ہیں, وہ غور فرما لیں, اگر ان کا دل مطمئن ہو تو وہ انہیں آیات جہاد میں شامل فرمائیں. باقی جہاد کی طرف واضح اشارات موجود ہیں ان 14 آیات میں. آیت نمبر 19, 56, 57, 81, آیت نمبر 100, آیت نمبر 100 آیت, 101, 102, 103, 104, آیت نمبر 130, 131, 132, 133, 134, یہ فہرست آپ کو بہت مشکل ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، بہت محنت اور بہت کوشش اور مذاکرے کے بعد یہ تیار ہوئی ہے، اس لیے ان کو فضول نہ سمجھیں بلکہ لکھ لیں اپنے پاس۔ کل اللہ پاک آپ سے جہاد کے موضوع پر کوئی بڑا کام لے اور آپ اس موضوع پہ تکمیل کرنا چاہیں تو آپ کو بہت سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ 14 آیات میں اشارات ہیں، 19, 57, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 130, 131, 132, 133, 134، ہم ان کا ترجمہ اور تشریح عرض نہیں کریں گے، صرف جو 57 آیات پہلے لکھوائی ہیں ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ یہ صورت بہت اہم ہے جہاد کے حوالے سے اور خصوصاً موجودہ حالات میں، اگر آپ اس صورت کی آیات پر غور فرمائیں گے تو اس زمانے کے جو مغرب نواز دانشور ہیں، روزنامہ خبریں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ایک شخص لکھتا ہے راجہ انور کے نام سے، آپ اس کی باتیں پڑھ لیں اور سورہ آل عمران میں منافقین کے اقوال پڑھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال بعد وہی شخص دوبارہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کا زندہ اعجاز ہے، نہ اکثر اس کے مضامین، کبھی روزنامہ خبریں ہاتھ آ جائے تو پڑھ لیتا ہوں اور پھر سورہ آل عمران دیکھتا ہوں تو منافقین کے اقوال اور اس کی باتیں بالکل ایک جیسی، لہجہ اور انداز تک وہی ہوتا ہے بالکل۔ یہ قرآن پاک کا زندہ کمال ہے کہ منافقین کی جو سوچ اور فکر ہے قیامت تک، نہ اس کو منافق نہیں کہہ رہا، نہ ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں، اس کی باتیں بہرحال وہی ہیں جو قرآن پاک نے منافقوں کی باتیں نقل فرمائی۔ بہت اہم سورت ہے، اس سورت کے جو اہم بحثیں ہیں وہ تین ہیں، تین اہم مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کافروں سے تعلقات کی نوعیت، مسلمانوں کے کافروں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کافر طاقتور ہو تو تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کافر کمزور ہو تو تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کافر حکومتوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور کافر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، انٹیلیجنس کا تبادلہ کافروں کے ساتھ جائز ہے یا نہیں۔ صورت بہت کھلم کھلا بیان فرماتی ہے، قرآن کی باتیں ہیں، جس نے ہر زمانے میں زندہ رہنا ہے، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، حکومتیں بنتی رہیں گی، ٹوٹتی رہیں گی، قرآن کی باتیں ہمیشہ سچی رہیں گی۔ دوسرا موضوع، شکست سہنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر شکست کے بعد دوبارہ سنبھلنے اور ابھرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو اتفاقاً شکست ہو گئی تو ابھی شکست کو کیسے سہنا ہے، یہ سورت بہت تفصیل سے بیان فرماتی، یہ سورت آپ کو بتائے گی کہ شکست کے آتے ہی کتنی بیماریاں مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ پھر شکست کے اثرات بہت لمبے ہوتے ہیں، سال سال تک مسلمانوں پر رہتے ہیں شکست کے اثرات، تو ان اثرات سے نمٹنے اور شکست کے بعد دوبارہ ابھرنے اور سنبھلنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے ابھی ظاہری طور پہ مسلمانوں کو افغانستان میں ایک شکست ہوئی، عمارت اسلامیہ ختم ہو گئی، عراق میں ایک ظاہری، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا سوچ، کیا نظریہ، کیا مزاج ہونا چاہیے، بہت تفصیل سے یہ صورت بیان فرماتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ اس صورت نے کہا وہ ہمیں اس زمانے میں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ شکست کے بعد مسلمانوں میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ مسلمانوں کو کون کون سے تانے دیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ سب کچھ اس صورت میں موجود ہے۔ تیسرا، رباط کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلامی اعمال میں سب سے افضل عمل جہاد ہے، وَذَرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام کی بلندی کی سب سے اوپر والی چوٹی وہ جہاد ہے۔ جس کو اللہ پاک اسلام میں جتنا اونچا لے جائے گا تو سب سے بلند جگہ پہ جو پہنچے گا وہ مجاہد بنے گا, یعنی جان مال کی قربانی دینے والا. اور پھر جہاد میں جو سب سے افضل چیز ہے وہ رباط, پہرا داری, سب سے افضل عمل روئے زمین پر ایمان کے بعد سب سے افضل عمل. ایسا افضل عمل کے اعمال کا ایک سمندر کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہونے تک اس شخص کے اعمال جاری رہیں گے, قیامت کی صبح ہونے تک. تو ایسا عمل تو اور کوئی نہیں ہے زمین پر علماء کے اتفاق رباط کے علاوہ. اس سورت کی آخری آیت میں رباط کا حکم ہے, اور رباط کے معنی کیا ہے اس بارے میں چند تفصیلی اقوال مختصر طور پہ عرض کر دیں گے انشاءاللہ. اس میں جو غزوات کا بیان ہے, غزوہ احد کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس سورت میں. نمبر دو, غزوہ بدر کا بیان, لیکن بدر کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا, اس لیے کہ سورت میں زیادہ موضوع یہ ہے کہ شکست کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اور شکست کے اثرات سے کیسے حفاظت کی جاتی ہے. تو اس لیے غزوہ احد کا بیان زیادہ ہے, بدر کا بہت تھوڑا ہے. بدر کا تفصیلی بیان ہمیں ملے گا سورہ الانفال میں, جس کا دوسرا نام سورۃ البدر ہے خود. تیسرا, غزوہ حمراء الاسد کا بیان ہے. اس میں غزوہ احد کے فوراً بعد, یوں سمجھ لیں کہ ایک دن بعد یا دو دن بعد غزوہ حمراء الاسد ہوا تھا, اس غزوہ حمراء الاسد کا بیان موجود ہے, اس کے مجاہدین کا تذکرہ موجود ہے اس سورت میں. اور اس سورت میں جو اہم ترین موضوع بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جہاد جاری رہے گا, اور جو جہاد چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اس سے وحید الدین خان اور ان جیسے دوسرے ملحدین اور زندیدین یا زرادقہ, ان کے اس عقیدے کی نفی ہو گئی کہ جہاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک خاص تھا اور آپ کے بعد ختم ہو گیا. اس سورت نے جڑ کاٹ دی ہے واضح اعلان کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی جہاد جاری رہے گا, اور شخص صبح کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں. اگر حضور کے زمانہ کا خاص ہوتا تو حضرت صدیق اکبر نہ کرتے جہاد, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, یہ حضرات نہ کرتے, بلکہ خلفاء راشدین کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہا اور تا قیامت جاری رہے گا. اس پر امت کا اجماع ہے, اور جو اجماع کا منکر ہوتا ہے وہ بہت بڑی سب گمراہی میں جا گرتا ہے. بہرحال ہمیں قرآن پاک کی دلیل موجود ہے اس سورت میں. سورت کو شروع کریں گے چند آیات پڑھنے کے بعد جو میں نے کل آپ سے وعدے کیے تھے, جن چیزوں پہ بحث کرنے کی انشاءاللہ وہ چیزیں بھی یاد کرتی جائیں گی. پڑھے آیت نمبر 12 اور 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا اتقوا اللهم وأعطينا جهنم وأعطينا النار قل لهم حياة الدنيا سيئة للآخرة يدعوكم عبدكم الذي بالله وحقاك يعطوا وأعطوا إليه معذرا وأعطوا يؤيدنا في الدنيا من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, للذین, ان لوگوں سے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من الیہودی والنصارا والمنافقین, یہودیوں سے بھی کہہ دیجئے, منافقین سے بھی اور نصارا سے بھی, اور بعض روایات میں یہ کہ مشرکین سے بھی کہہ دیجئے, ستغلبون, کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے, وتحشرون الی جہنم, اور تم وہاں کے جاؤ گے آگ کی طرف, جہنم کی طرف, وہ بئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہدایت کے اشارے نزول میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں. پہلا واقعہ جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس گئے تو آپ نے یہودیوں کو جمع فرمایا. آپ کو پتا ہے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور یہ مدینہ میں رہتے اس لیے تھے کہ حضور پاک آئیں گے تو یہ ان کی تصدیق کریں گے, لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے بڑوں نے بڑی مشکل سے یہ مدینہ ڈھونڈا تھا اپنی کتابوں کی علامتیں دیکھ دیکھ کر کہ آخری نبی کہاں آنے والے ہیں. پھر مدینہ منورہ میں وہ علامتیں موجود تھی تو وہاں کے مکان بنائے, رہنے لگے. پھر آہستہ آہستہ سود خوری اور ان چیزوں میں پڑ گئے. اور پھر جب اللہ کے نبی آئے تو ان ظالموں نے انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ جوڑ رکھتے تھے, شروع میں ہر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں تھی, غزوہ بدر کے ساتھ تھی. آپ نے ان کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو اب تم ایمان لے آؤ, اگر تم اسلام نہیں لائے تو ہم تمہارا بھی وہی اثر کریں گے جو ابھی ہم غزوہ بدر میں ابو جہل اور اس کے ٹولے کا کر کے آ رہے ہیں. تو یہ پیسے لگانے لگے, کہنے لگے محمد آپ کو ایک چھوٹی سی فتح سے دھوکہ ہو گیا ہے. یہ تو مشرقین لا تجربہ کار لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, ان کو جنگ کرنا آتی نہیں تھی. جب آپ ہم سے لڑیں گے نا تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حکم ہوا کہ کل للذین کفروا ستغلبون, آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ تم نے بھی مغلوب ہونا ہے. چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ مارے گئے. بنو قریظہ تو ذبح ہو گئے, بنو قینقاع اور بنو نذیر کو وہاں پہ جلا وطن کر دیا گیا. پھر یہ خیبر میں جا کر رہے اور